ละมาบัดนี้ย้ำมีฝนสั่งฟ้าเอิ้นลาหมูเด้อฝูงป่าเข้าอยู่หน้าขจีเขียวกองบ่าเหียนน้ำลมตองละน้ำเต็มหน้าป่ามันบอนมาอ่อนซ่อนคือมันมวนละฟังเสียงฟ้าห้องหวนคือศิลาจากแล้วว่าพี่น่าจังพบกันเฮ้ยละทงอีสานย้ำนี้นั้นเห็นแล้วมวนชวนลงไหลยืนคันแท้แนมไก่ไก่นกไก่หน้าทะลาลอนละเบิ่งพุ่นแม่พ่อใหญ่สาเพิ่นลงตอนไปดักป่าบ่อนาลุมเข้าแตกคอเขียวจุ้มคุ้มเสียงปลาเข่งดีดบอนปลาซิ่วหน่อยก็แห้งลายละคิดฮอดเองคิดฮอดน้องและอ้ายผู้ไปถิ่นลิ้นอีสานไปทำงานอยู่เมืองไก่อยู่จังใดนอทางภูมิละข่าวที่วิสังมาวุ่นมีหลายซุ้มวุ่นหลายฝ่ายละขันลำบากอยู่เมืองใหญ่กับอีสานบ้านเขามากินข้าวแม่นใบป่าละอยู่บนใดในแผ่นลาสิสุขทอดอกเทือนเฮาย้ำใจเงาให้คืนหน้าจำปนป่ากระสุกลมชีวิตคนไทยบ้านคนอีสานเอากันละไายมาเบิ่งเดินย้ำตาเว้นคอยบายก็เขาเขียวแสงแดดตองอุ้ยมองแล้วก็แห้งงามละฝูงหมูป่าเต้นตื่นน้ำคันแทกอยู่สิเบิ่นอีป่าคอตีเบิ่นตกหลุมก็ใหญ่สาเพิ่นดักไว้ละแถวหน้าถึงหน้าไตแหนมไปใส่น้ำล้นปีเสียดายเด้งป่าลูกคอกะลงนี้เสียงของลุงแม่ป่าเพิ่นถามทวงแม่นข้าวข้าวละถามข่าวถึงลูกเต้าสิมาบอกออกพรรษาฝากเงินมาให้พ่อปุ๋ยแน่บ่นอลูกชายโตละหน่อยบ่โดนเสียงกองแรงอยากคู่เจ้าดังมากล้องหวนหวนได้ฟังแล้วสั่งมามวนคือดนตรีกอมทุนเอ้ยฟังแล้วแห้งสะอ่อนแล้วนี่แหละคำคาก่อนของถิ่นดินอีสานเป็นวิมานของคนจนแม่นนั่งโทนกระสุกลำละยามฝนลาป่าพ่อน้ำไหลลงซ้ออยู่คนนี้กลับมาเด้อน้องพี่แต่งชุดสีนอกโกโกมาเดินผ่านหมายทุ่งนาเด้อคนไทยเด้อแฟน